Jesteśmy jak szarańcze, co? Jest nas słyszę. Jesteśmy jak szarańcze, wszystko mam w dupie. Jesteśmy jak szarańcze, co? Jest nas wuchty. Jesteśmy jak szarańcze, wszystko mam w dupie. Mam w dupie. Szarańcze, co? Jest nas wuchty. Jesteśmy jak szarańcze, wszystko mam w dupie. Jesteśmy jak szarańcze, wszystko mam w dupie. Dupie. Przestań mieć bułkę, lepiej daj mi bibułkę. Obejmę dwórkę, okiem łypnę jak piki. Przestań mieć bułkę, lepiej daj mi bibułkę. Obejmę dwórkę, okiem łypnę jak piki. Przestań mieć bułkę, lepiej daj mi bibułkę. Obejmę dwórkę, okiem łypnę jak piki. Przestań mieć bułkę, lepiej daj mi bibułkę. Obejmę dwórkę, okiem łypnę jak piki. Przestań mieć bułkę, lepiej daj mi bibułkę. Wyjmę córkę, okiem łypnę jak piki rurkę. Wzrokiem ala wyruchałem twoją córkę. Zjadłem jej bułkę, nie wskoczysz na moją półkę. Zajmuję całą, to jest mój przywilej. Ten mister dociera szybciej niż diecie. Szybciej niż dealer i chuj tylko killer. Skurwiele są ciekawi, co zajebie za chwilę. Szybciej niż dealer i chuj tylko killer. Skurwiele są ciekawi, co zajebie za chwilę. Szybciej niż lile i chuj tylko kile. Skurwiele są ciekawi, co zajebie za chwilę. Skurwiele są ciekawi, co zajebie za chwilę. Skurwiele są ciekawi, co zajebie za chwilę. Skurwiele są ciekawi, co zajebie za chwilę. Ja mam ten ryb, taniec, który tańczysz ty. To ten taniec pojebanie, co ci zmarszczy brwi. To ci parszywi, co sąźli przyszli tu dziś. A ci chujowi usłyszeli, wyszli przez drzwi. Ja mam ten ryb, taniec, który tańczysz ty. To ten taniec pojebanie, co ci zmarszczy brwi. To ci parszywi, co sąźli przyszli tu dziś. A ci chujowi usłyszeli, wyszli przez drzwi. Ja mam ten ryb, wiesz co ci, tylko ci ruchy. Wiesz co ci, góral nadchodzi, nie czuję spruchy. Nie czuję tleny, nie zwiastujemy problemy. Nie bardziej pojebany niż kraj, w którym żyjemy. Wszystko zezremy, splądrujemy wam kuchnię. Wszystko zezremy, splądrujemy wam kuchnię. Wszystko zezremy, splądrujemy wam kuchnię. Jesteśmy jak szarańcze, wszystko mamy w dupie. Mamy ten syf, mamy ten styl, mamy ten dryf. Ty wchodzisz w dryf, gdy my wchodzimy w ryt, co? Mamy ten syf, mamy ten styl, mamy ten dryf. Ty wchodzisz w dryf, gdy my wchodzimy w ryt, co? Mamy ten syf, mamy ten styl, mamy ten dryf. Ty wchodzisz w dryf, gdy my wchodzimy w ryt, co? Mamy ten syf, mamy ten styl, mamy ten dryf. Ty wchodzisz w dryf, gdy my wchodzimy w ryt, co? Yeah.